Nakumbuka sana barua yako mama, sijasahau. Ngoja nifikirie baba, oh, nitakupa jibu. Ya momo ya kwanza nifikirie mama, juu ya mumeo. Nimeishi na yeye siku nyingi kama marafiki. La pili na yeye ameshagundua, oh mama, pia ulijue. Kumfanyia visa na matata mengi wanitaka mimi. Ashemeki sahau. Ngoja nifikirie baba, oh, nitakupa jibu. Ya momo ya kwanza nifikirie mama, juu ya mumeo. Nimeishi na yeye siku nyingi kama marafiki. Na pili na yeye ameshagundua, oh mama, pia ulijue. Kumfanyia visa na matata mengi wanitaka mimi. Ya kukuita shemeji kwa nia moja, ukanibadilisha na kunita bwana. Nafikiria sana sikuzoea tabia yako hiyo ya kudanganya. Utanigombanisha na rafiki yangu. Kishima nimetenda kubwa ya kutosha, ya kukuita shemeji kwa nia moja, ukanibadilisha na kunita bwana. Nafikiria sana sikuzoea tabia yako hiyo ya kudanganya. Utanibadilisha na rafiki yangu. ngoma.